παραλία το βραδάκι θα βρεθούμε. Πάνω στην άμμο την αγάπη θα γευτούμε. Και θα χορέψουμε μαζί αγκαλιασμένοι. Σ' αυτό τον έρωτα κι οι δυο παραδομένοι. Σε πρώτο πλάνο εγώ κι εσύ, στου έρωτά μας το νησί. Γίναμε δυο ένας ρυθμός κι όποιος αντέξει. Σε πρώτο πλάνο εγώ κι εσύ, στου έρωτά μας το νησί. Μια περιπέτεια θα γράψουμε μαζί. Στο παράκι δίχως φώτα ας τραγουδήσουμε στου έρωτα την νότα. Έλα μαζί τη νύχτα αυτή να αγαπηθούμε. Φιλιά και όνειρα τρελά να μοιραστούμε. Σε πρώτο πλάνο εγώ κι εσύ, στου έρωτα μας το νησί. Γίναμε δυο ένας ρυθμός κι όποιος αντέξει. Σε πρώτο πλάνο εγώ κι εσύ, στου έρωτά μας το νησί. Μια περιπέτεια θα γράψουμε μαζί. Σε πρώτο πλάνο εγώ κι εσύ, στου έρωτά μας το νησί. Γίναμε δυο ένας ρυθμός κι όποιος αντέξει. Σε πρώτο πλάνο εγώ κι εσύ, στου έρωτά μας το νησί. Μια περιπέτεια θα γράψουμε μαζί. Σε πρώτο πλάνο εγώ κι εσύ, στου έρωτά.